Розділ 10. Дами і жінки. Цього року і на Масницю, і тепер у Великий Піст фортуна третій чи четвертий раз усміхнулась сім'ї пана Ленського. У його домі було повно гостей, а в передпокій, як сніг, сипалися візитні картки. І знову пан Томаш опинився в тому щасливому становищі, коли міг не тільки приймати у себе гостей, а й вибирати їх для себе. «Мабуть, я вже скоро помру», – частенько казав він дочці. «Проте маю принаймні ту втіху, що люди оцінили мене хоч перед смертю». Пана Ізабелла слухала батька з усмішкою. Вона не хотіла розраджувати його, але була певна, що рої візитерів приходять у їх дім задля неї, а не задля батька. Адже такий галантний кавалер, як пан Новінський, танцював із нею, а не з батьком. Пан Мальборг, зразок доброго тону і законодавець мод, розмовляв з нею, а не з батьком. А пан Шастальський, приятель обох уже згаданих осіб, почував себе нещасним не через батька, а тільки через неї. Пан Шастальський, не криючись, сказав їй про це, і хоч сам він не був ні елегантним танцюристом, як пан Новінський, ні законодавцем мод, як пан Мальборг, проте був приятелем їх обох. Він недалеко від них жив, разом з ними їв, і з ними замовляв собі англійські або французькі костюми, і літні дами, не знаходячи в ньому ніяких інших чеснот, називали його поетичною натурою. Проте один дрібний факт, одна фраза, змусила панну Ізабеллу шукати розгадку своїх успіхів у другому напрямку. На одному з балів вона сказала панні Пантаркевичівні: «Ніколи я ще так не веселилася в Варшаві, як цього року». «Бо ти чарівна», – коротко відповіла панна Пантаркевичівна, затуляючись віялом, немов хотіла приховати мимовільний позіх. «Панни у таких літах уміють бути цікавими», – озвалася на повен голос пані Упадальська, уроджена де Гінц, звертаючись до пані Вивротницької, уродженої Фертальської. Рух віялом панни Пантаркевичівни і слівце пані Упадальської, уродженої де Гінц, вразили панну Ізабеллу. Вона була достатньо розумна, щоб розібратися в ситуації, до того ж так яскраво підкресленій. «Що ж то за літа?» – думала вона. «25 років – це не ті літа? Що вони балакають?» Вона глянула у бік і побачила, як на неї пильно дивиться Вокульський. Вагаючись, чому приписати свої перемоги тим літам чи Вокульському, вона почала все більше думати про Вокульського. Хто його знає, чи не він був мимовільним причинцем того захвату, який вона бачила круг себе. І вона почала міркувати. Насамперед батько Новінського вклав капітал у засновану Вокульським торговельну спілку, яка давала, що було відомо навіть панні Ізабеллі, великі прибутки. Далі пан Мальборг, який скінчив якусь технічну школу, чим він не хвалився, через Вокульського клопотався про посаду на залізниці, що він якнайпильніше приховував. Він і справді одержав таку посаду, яка мала ту велику перевагу, що на неї не треба було працювати, але й страшну ваду. Вона не давала 3000 карбованців плати на рік. Пан Мальборг навіть образився за це на Вокульського, але, зважаючи на його великі зв'язки, обмежився тим, що вимовляв його прізвище з іронічною усмішкою. У пана Шастальського не було ні капіталів у спілці, ні посади на залізниці. Але оскільки обидва його приятелі, панове Новінський і Мальборг, мали до Вокульського претензії, то й він до нього мав претензії і, зітхаючи коло панни Ізабелли, казав: «Є щасливі люди, котрі…» Хто ці котрі, панна Ізабелла ніколи не могла дізнатись. Але щоразу, коли вимовлялося слово «котрі», на думку їй набігав Вокульський. Тоді вона стискала маленькі кулачки і мовила сама до себе: «Деспот! Тиран!» Хоч Вокульський не виявляв найменшого нахилу до тиранії чи деспотизму. Він лише придивлявся до неї і думав: «Ти це чи не ти?» Часом, коли молоді старі зальотники залицялися до неї, а очі її блищали як діаманти або як зорі, по світлому небу його захвату пробігала темна хмарка і кидала йому на душу тінь якогось непевного сумніву. Але Вокульський на цій тіні заплющував очі. Панна Ізабелла була його життям, щастям, сонцем, якого не могли потьмарити якісь там перебіжні хмарки, до речі, ще, мабуть, і вигадані. Інколи Вокульському спадав на думку Гейст, здишавілий мудрець, який виношував великі задуми і вказував йому іншу мету, ніж любов панни Ленської. Але достатньо було одного погляду панни Ізабели, щоб його згадки розвіялись як сон. «Що мені людськість?» – казав він сам собі, здвигаючи плечима. «За всю людськість, за все прийдешнє світу, за власне безсмертя, я не віддав би одного її поцілунку». І коли він думав про той поцілунок, з ним діялося щось незвичайне. Воля його слабла. Він відчував, що втрачає притомність, і, щоб повернути її, мусив знову бачити панну Ізабеллу у товаристві елегантів. Тільки чуючи її безтурботний сміх і невимушену розмову, бачачи її палкі погляди, якими вона обдаровувала панів Новінського, Мальборга і Шастальського, йому на мить здавалося, що сперед його очей спадає запона і відкриває йому якийсь інший світ, якусь іншу панну Ізабеллу. Тоді, невідомо відкіль, поставала перед ним його молодість, повна титанічних зусиль. Йому вважалась його праця, завдяки якій він вибивався зі злиднів, вчувалася свист снарядів, що пролітали колись над його головою. Потім бачив лабораторію Гейста, де зароджувались неймовірно важливі явища. І дивлячись на панів Новінського, Мальборга і Шастальського, думав: «Що я тут роблю? Чому я молюсь коло одного з ними вівтаря?» Він готовий був розсміятись, але облуда знову опанувала його. І йому знову здавалося, що панна Ізабелла – та жінка, до ніг якої варто покласти таке життя, як його. Як би там не було, а внаслідок необережного слівця пані Упадальської, уродженої де Гінс, у панні Ізабеллі почала народжуватись переміна на користь Вокульського. Вона уважно стала прислухатись до розмов панів, які відвідували її батька, і виявила, що кожен із них має або капітал, який хоче вмістити у Вокульського хоч би за 15%, або родича, якого він хотів би куди-небудь влаштувати, або прагне познайомитись з Вокульським для якоїсь іншої мети. Щодо дам, то вони також або хотіли комусь протегувати, або мали дочок на відданні, і навіть не таїлися, що хочуть відбити Вокульського у панни Ізабели. Або, якщо не були ще старі, то готові були вщасливити його самі. «Ах, бути дружиною такого чоловіка!» – казала би вратницька, уроджена Фертальська. «Хоч би навіть не дружиною!» – з усміхом зауважила баронеса де Плес, чоловік якої вже 5 років був паралізований. «Тиран! Деспот!» – повторювала панна Ізабелла, помічаючи, що цей знехтований нею купець привертає увагу і заздрість стількох людей. Незважаючи на залишки зневаги та відрази, що тліли ще в її душі, вона мусила визнати, що цей похмурий чоловік достойніший і кращий на вроду, ніж маршалок, барон Дальський і навіть панове Нівінський, Мальборг і Шастальський. Але найбільше вплинув на її рішення князь. Той князь, на просьбу якого Вокульський у жовтні минулого року не тільки не вважив баронесі Кшешовській 10 000 карбованців, але в січні та лютому цього року не дав ні копійки на опікований князем притулок убогих. І князь на деякий час охолов до Вокульського. Вокульський не виправдав його надій. Князь вважав і вірив, що має право так вважати, що така людина, як Вокульський, раз зазнавши його князівської ласки, повинна зректися не тільки власних смаків і мети, а навіть маєтку і свого «я». Вона повинна любити те, що любить князь, ненавидіти те, що він ненавидить, служити тільки його інтересам і догоджати тільки його уподобанням. Тим часом цей скоробогатько, хоч безумовно справжній шляхтич, не тільки не думав бути князевим слугою, а навіть наважився бути самостійною людиною, не раз сперечався з князем, а що найгірше, просто відмовлявся виконувати його вимоги. «Різкий чоловік, корисливий, егоїст», – думав князь, все більше дивуючись із зухвальства скоробогатька. Трапилося так, що пан Ленський, що не міг уже приховати намірів Вокульського щодо його дочки, запитав думки князя про нього і попросив поради. А князь, незважаючи на всілякі слабості, в основному був чесною людиною. Судячи про людей, він покладався не на власні уподобання, а на громадську думку. Тому він попросив пана Ленського заждати 2 тижні, поки він створить собі певну думку. А тому що у нього було різноманітне знайомство і щось подібне до власної поліції, то він дізнався багато цікавих речей. Насамперед він зауважив, що шляхта, хоч і кпить з Вокульського, називаючи його скоробогатьком та демократом, однак пота й пишається ним. «Видно, що наша кров, хоч і пристав до купців!» А коли треба було когось протиставити єврейським банкірам, шляхта насамперед вказувала на Вокульського. Купці, а особливо фабриканти, ненавиділи Вокульського. Але найтяжчим з обвинувачень, які вони йому закидали, було те, що він «шляхтич! Великий пан! Політик!» А цього князь ні в якому разі не міг вважати заваду. Та найцікавіші відомості князь дістав від черниць. Були у Варшаві якийсь візник та його брат, залізничник, на Варшавсько-Віденській залізниці, котрі благословляли Вокульського. Були якісь студенти, котрі скрізь розказували, що Вокульський дає їм стипендію. Були ремісники, яким він повлаштовував майстерні. Були крамарі, яким Вокульський допоміг відкрити крамниці. Була навіть, про що черниці говорили з побожним жахом і червоніючи, якась пропаща жінка, котру Вокульський вирятував із злиднів, віддав до черниць магдалинок і таки зробив з неї чесну жінку. Наскільки, додавали черниці, така жінка може бути чесною? Ці повідомлення не тільки здивували, а просто стурбували князя. Вокульський одразу виріс в його очах. Виявилось, що він має свою програму, навіть більше провадить самостійну політику і користується великим впливом серед простого люду. Отже, прийшовши в призначений строк до князя Ленського, він вирішив побачитись також із панною Ізабелою. Він обійняв її і сказав такі загадкові слова. «Шановна кузинко, у тебе в руках незвичайний птах, отож тримай його міцно й бережи, щоб він ріс на благо нашій нещасній вітчизні». Панна Ізабелла густо почервоніла. Вона вгадала, що цей незвичайний птах Вокульський. «Тиран! Деспот!» – подумала. І все-таки у стосунках її з Вокульським крига була зламана. Вона вже наважилась вийти за нього. Одного дня, коли пан Ленський трохи не здужав, а вона читала в своєму кабінеті, її повідомили, що в вітальні чекає Вонсовська. Панна Ізабелла одразу побігла туди і, окрім пані Вонсовської, застала кузена Охоцького, чогось дуже похмурого. Приятельки підкреслено чуло цілувались, але Охоцький, який умів бачити, не дивлячись, відчув, що або одна з них, або обидві чимось невдоволені, хоч і не дуже. «Невже через мене?» – подумав він. «Треба поводитись трохи обережніше». «А, кузене, і ви тут?» – сказала панна Ізабелла, подаючи йому руку. «Чого це ви такі смутні?» «А повинен би бути веселий», – озвалася пані Вонсовська. «Бо цілу дорогу від банку аж до вас залицявся до мене, і не без успіху. На розі алеї я дозволила йому розстебнути два гудзики на рукавичці і поцілувати в руку. «Ой, Бельцю, якби ти знала, як він не вміє цілувати!» «Так!» – вигукнув Охоцький, червоніючи як буряк. «Ну гаразд, від сьогоднішнього дня ніколи не поцілую вас у руку, клянусь!» «Ще сьогодні до вечора поцілуєте мене в обидві», – відказала пані Вонсовська. «Як можу я засвідчити моє шанування панові Ленському?» Церемонно промовив Охоцький і вийшов з вітальні. «Ти його збентежила?» сказала панна Ізабелла. «Нехай не залицяється, коли не вміє. У таких випадках незграбність – смертний гріх. Хіба ж не так?» «Коли ти приїхала?» «Вчора вранці», відповіла пані Вонсовська. «Але мені треба було двічі побувати у банку, у магазині, навести вдома порядок. Зараз мене супроводить Охоцький, поки не знайду когось цікавішого. Може, ти мені кого-небудь відступиш?» додала вона промовисто. «Знов на мене якийсь поговір?» сказала панна Ізабелла, червоніючи. «Він дійшов до мене аж на село. Старський розповідав мені, не без ревнощів, що ти цього року, власне, як завжди, була королевою балів. Шастальський нібито зовсім ошалів». «І обидва його такі самі нудні приятелі», з усмішкою відповіла панна Ізабелла. «Всі троє вони щовечора закохувалися у мене, і кожен освічувався мені в такі години, щоб не перешкоджати іншому. А потім усі троє ділилися своїми сердечними таємницями. Ці панове все роблять спільно». «А ти як до цього ставишся?» Пана Ізабелла здвигнула плечима. «Що ж тут питати?» «Я чула також», казала далі пані Вонсовська, «що Вокульський освідчився». Панна Ізабелла почала бавитись бантом на своїй сукні. «Ну вже й освічився. Він освічується стільки, скільки разів мене бачить. І дивлячись на мене, і не дивлячись, і говорячи, і не говорячи, як усі вони». «А ти?» «Поки що виконую свою програму». «Можна дізнатись, яку?» «Будь ласка, мені навіть потрібно, щоб вона не була таємницею. Насамперед, що у пані Заславської на селі... До речі, як вона там?» «Дуже погано», – відповіла пані Вонсовська. «Старський уже не виходить з її кімнати, а нотаріус приїжджає майже щодня, тільки, здається, даремно». «Ну то як же з програмою?» «Я ще в Заславку», – сказала пані Ізабелла, – «нагадувала про продаж магазину». На цім слові вона дуже почервоніла. «І він буде проданий не пізніше, як у червні». «Чудесно. Що ж далі?» «Далі не знаю, що робити з тією торговельною спілкою. Він, звичайно, залишив би її одразу, але я вагаюся. Зі спілкою можна мати 90 тисяч карбованців доходу, а без неї тільки 30. Так що, сама розумієш, тут є чого вагатись». «Я бачу, що ти починаєш розумітися на цифрах». Панна Ізабелла погордливо махнула рукою. «Ні, мабуть. Я ніколи нічого в них не розумітиму, але він мені про них тлумачить. Трохи батько, трохи тітка». «І ти так просто й говориш з ним?» «Ні, звичайно. Але оскільки нам не годиться питати про все, то мусимо так провадити розмову, щоб нам і без запитань усе розповідали. Хіба ти не розумієш?» «Звичайно, розумію. І що ж далі?» випитувала Вонсовська трохи нетерпляче. «Остання умова суто морального характеру. Я довідалася, що у нього нема ніякої рідні, і це його величезна перевага перед іншими. А я поставила вимогу, що збережу всі мої теперішні знайомства». «І він покірливо погодився?» Панна Ізабелла трохи з погорта глянула на приятельку. «А ти не вірила?» «Звичайно, вірила. Значить, Старський, Шастальський». «А вже ж, Старський, Шастальський, князь, Мальборг, ну всі, кого мені захочеться вибрати зараз або в майбутньому. А як же інакше?» «Цілком правильно. А ти не боїшся сцен ревнощів?» Панна Ізабелла засміялася. «Я і сцени? Ревнощі й Вокульський? Ха-ха! Нема такого чоловіка на світі, котрий насмілився б влаштувати мені сцену, а тим більше він. ти не можеш собі уявити, як він мене божествить, який він мені покірний. А його безмежне довір'я, навіть зречення своєї особистості, якось роззброює мене. І хто його знає, чи це одне не прив'яже мене до нього?» Пані Вонсовська ледве помітно прикусила губу. «Ви будете дуже щасливі. Принаймні, ти», – сказала вона, погамувавши зітхання. «Хоч ти вбачаєш якесь «хоч»?» – щирим здивуванням запитала панна Ізабелла. «Я тобі щось скажу», – говорила пані Вонсовська незвичним для неї спокійним тоном. «Удова дуже любить Вокульського, як мені здається, добре його знає, хоч мені невідомо звідкіля. І знаєш, що вона мені сказала одного разу?» «Цікаво», – озвалась панна Ізабелла, все більше дивуючись. «Вона сказала мені: я боюся, що Бельця зовсім не розуміє Вокульського. Мені здається, що вона з ним грається, а з ним гратися не можна. І ще мені здається, що вона запізно оцінить його». «Так вона сказала», – холодно промовила панна Ізабелла. «Так, кінець кінцем розкажу тобі все. Свою розмову вона закінчила словами, які мене дуже зворушили і здивували. Згадаєш мої слова, Казю, що так буде, і умираючі бачать краще?» «Невже вона так погано себе почуває?» «У всякому разі недобре», – сухо закінчила пані Вонсовська, відчуваючи, що розмова починає рватися. Настала хвилина мовчання, яку, на щастя, увійшовши, перервав Охоцький. Пані Вонсовська знову дуже сердечно попрощалася з панною Ізабелою і, кинувши на свого супутника лукавий погляд, сказала: «Ну, а тепер їдьмо до мене обідати». Охоцький зробив незалежну міну, яка мала означати, що він не поїде з пані Вонсовською. Проте, нахмурившись ще більше, він узяв капелюха і вийшов слідом за нею. Коли вони сіли в екіпаж, Охоцький одвернувся від пані Вонсовської і, дивлячись на вулицю, почав: «Нехай би вже та Бельця кінчала з Вокульським, так чи інак?» «Ви, напевне, хотіли б, аби скінчила так, щоб залишитись другом дому. Але з цього нічого не вийде», – сказала пані Вонсовська. «Я вас дуже прошу, пані», – обурено відказав Охоцький. «Це не моя спеціальність. Залишаю це для старського та таких, як він». «То нащо вам потрібно, щоб Бельця швидше скінчила?» «Дуже потрібно. Я дав би голову до пня, що Вокульський знає якусь важливу наукову таємницю, але певний також, що він мені її не відкриє, поки перебуватиме в такій гарячці. Ах, ці мені жінки з їх бридким кокетством!» «А ваше не таке бридке?» – спитала пані Вонсовська. «Нам можна!» «Вам можна! Он ви який!» – обурилась вона. «І це говорить передова людина у вік емансипації». «Хай їй чорт тій емансипації», – відказав Охоцький. «Добра мені емансипація. Ви хотіли б мати чоловічі і жіночі привілеї і ніяких обов'язків. Відчиняй їм двері, поступайся місцем, за яке заплатив, закохуйся в них, а вони...» «Бо ми – ваше щастя», – насмішкувато відповіла пані Вонсовська. «Яке там щастя! На 100 мужчин припадає 105 жінок! То чого тут дорожитись?» «Мабуть, може, ваші поклонниці, покоївки, не дорожаться?» «Звичайно, ні. Але найнестерпніші – великосвітські дами і ресторанні служниці. Стільки домагань, стільки примх!» «Ви нахабнієте, пане Охоцький», – гордо промовила пані Вонсовська. «Ну то дозвольте поцілувати ручку», – відказав він і зараз же виконав свій намір. «Прошу не цілувати в цю руку, тоді в другу». «А що, хіба я не казала, що ви ще до вечора поцілуєте мене в обидві руки?» «Ага, і Богу так. Не хочу я у вас обідати. Я тут вийду». «Спиняти екіпаж? Навіщо?» «Ну, ви ж хочете вийти». «А от тут і не вийду. Нещасний я чоловік із такою дурною вдачею». Вокульський приходив до Ленських щокілька днів і найчастіше заставав лише пана Томаша, який вітав його з батьківською ніжністю. А потім годин за дві Вокульський приходив до Ленських ще кілька днів і найчастіше заставав лише пана Томаша, який вітав його з батьківською ніжністю. А потім години за дві розказував про свої хвороби або про свої справи, делікатно даючи зрозуміти, що вже вважає його за члена своєї родини. Панна Ізабелла, як звичайно, не бувало вдома. Вона була у тітки графині, у знайомих або у магазинах. Коли ж Вокульському щастило, і він заставав її вдома, вони також говорили мало, та й то про незначні речі, бо завжди вона або збиралася куди-небудь з візитом, або приймала у себе. Днів через два після відвідин Вонсовської Вокульський застав пану Ізабеллу вдома. Подаючи йому руку, яку він завжди з побожністю поцілував, вона сказала: «Ви чули, що Заславська дуже хвора?» Вокульський занепокоївся. «Бідна, славна бабуся! Якби я знав, що мій приїзд не налякає її, поїхав би. Чи там за нею хто-небудь доглядає?» «А як же?» – відповіла панна Ізабелла. «Там коло неї барон і баронеса Дальські. Бо Евеліна уже вийшла за барона. Ну там же і Феля Яноцька, і Старський». Вона трохи зашарілась і замовкла. «От наслідок моєї нетактовності», – подумав Вокульський. «Помітила, що той Старський мені не подобається, і тепер бентежиться, як тільки про нього згадаєш. І як це підло з мого боку». Він хотів сказати про Старського щонебудь хороше, але слова застрягли йому в горлі. Аби порушити ніякову мовчанку, спитав: «Куди ви збираєтесь цього літа виїжджати?» «Не знаю. Тітка Гортензія трохи не здужає, то, може, поїдемо до неї в Краків. Але мушу признатися, що я би з більшою охотою поїхала у Швейцарію, якби це від мене залежало». «А від кого ж?» «Від батька. А втім, я не знаю, що ще може трапитися», відповіла вона, червоніючи і поглядаючи на Вокульського особливим, тільки їй властивим поглядом. «Припустімо, все станеться так, як ви захочете», сказав він. «То прийняли б ви мене в супутники?» «Якщо ви заслужите?» Вона сказала це таким тоном, що Вокульський втратив самовладання, хто знав вже котрий раз цього року. «Чим я можу заслужити вашої ласки?» – спитав він, беручи її за руку. «Хіба ж жалю?» «Ні, тільки не жаль. Це почуття однаково прикре і для того, хто дарує, і для того, хто приймає. Жалю я не хочу. Але подумайте, що я робитиму, коли так довго не бачитиму вас? Правда, ми й тепер бачимося рідко. Ви навіть уявити не можете, як повільно тягнеться час для того, хто жде. А поки ви у Варшаві, я кажу собі: побачу її завтра, післязавтра. Нарешті я можу будь-яку хвилину побачити, якщо не вас, то принаймні вашого батька, Миколая або хоч цей будинок. Ах, ви могли б зробити милосердний вчинок і одним словом розвіяти, не знаю, мої страждання чи марні мрії. Ви, мабуть, знаєте приказку: найгірша правда краща за непевність». «А якщо правда не найгірша?» – спитала панна Ізабелла, не дивлячись йому у вічі. У передпокої залунав дзвінок, і за хвилину Миколай подав візитні картки панів Редзевського і Печерковського. «Проси», – сказала панна Ізабелла. До вітальні увійшли два елегантні молодики, з яких один відзначався дуже тонкою шиєю і досить помітною лисиною, а другий – ласкаво-ніжним поглядом і делікатним голоском. Увійшли вони разом і стали поруч, тримаючи капелюші на одному рівні. Однаково уклонились, однаково сіли, однаково заклали ногу на ногу, після чого пан Редзевський зосередився на тому, щоб утримати свою шию у вертикальному стані, а пан Печарковський став безупинно говорити. Говорив про те, що зараз увесь християнський світ з нагоди Великого посту влаштовує раути, а перед Великим постом була масниця, яка минула дуже весело, і що після Великого посту настане найгірший час, коли невідомо, що робити. Потім він повідомив панну Ізабеллу, що протягом Великого посту, крім раутів, відбуваються лекції, на яких можна дуже приємно провести час, якщо поруч сидять знайомі дами, і що найпишніші прийоми цього посту відбуваються у Жежуховських. «Щось надзвичайне, щось оригінальне, скажу вам, пані», – розповідав він. «Вечеря, звісно, як звичайно, устриці, омари, риба, дичина, але на десерт для аматорів знаєте що? Каша! Справжня каша! Як вона?» «Грецька», – перший і останній раз озвався пан Редзевський. «Не грецька, а гречана. Це щось чудове, казкове. Кожне зерно виглядає так, ніби його готували окремо. Ми просто об'їдаємося нею. Я, князь Келбик, граф Слезінський. Це щось незбагненне. Подається вона, звичайно, на срібних тарілках». Панна Ізабелла з таким захватом дивилась на оповідача, так живо відповідала на кожну його фразу рухом, усмішкою або поглядом, що у Вокульського потемніло в очах. Він устав і, попрощавшись з товариством, вийшов на вулицю. «Не розумію я цієї жінки», – думав він. «Коли вона є сама собою? І з ким вона є сама собою?» Але пройшовши якусь сотню кроків по морозу, він охолов. «Кінець кінцем», – думав він, – «що ж тут особливого? Вона змушена жити з людьми свого кола, а якщо з ними живе, то й мусить слухати їхні дурні балачки. І чим вона винна, що прекрасна як богиня, і що всі її божествлять? Але все-таки, як вона може терпіти таке товариство? Який же я підлий чоловік? Завжди мене посідають отакі думки». Щоразу після відвідин панни Ізабелли, коли його, як ті набридливі мухи, посідали сумніви, він рятувався роботою. Перевіряв рахунки, заучував англійські слова, читав книжки, а коли й це не допомагало, ішов до пані Ставської, просиджував у неї вечір, і дивна річ, в її товаристві він знаходив, якщо не цілковитий спокій, то принаймні заспокоєння. Розмовляли вони про звичайні речі. Найчастіше вона розказувала про магазин Мілерової, про те, що справи там ідуть краще, бо публіка довідалась, що підприємство належить головним чином Вокульському. Потім повідомляла, що Гелюня стає слухнянішою, якщо інколи і почне пустувати, то бабуся лякає її, що розкаже панові Вокульському, і дитина одразу вгамовується. Потім нагадувала про пана Жецького, який буває у них часом, і казала, що і вона, і мати дуже люблять його, бо він розповідає їм багато подробиць із життя Вокульського. І що бабуся також любить пана Вірського, який просто захоплений паном Вокульським. Вокульський дивився на неї здивовано. Спочатку йому здавалося, що це лестощі, і йому було неприємно. Але пані Ставська оповідала все з такою простотою, що поступово він почав бачати у ній найпершого друга, який хоч і переоцінює його, але робить це з великою щирістю. Він також помітив, що пані Ставська ніколи не приділяла собі багато уваги. Після роботи бавилася з Гелюнею, допомагала матері, трохи служниці і багатьом чужим людям, переважно бідакам, які нічим не могли їй віддячити. Якщо ж не було і цих турбот, вона відчиняла клітку канарки, щоб підлити їй води або підсипати зерна. «Ангельське серце», – думав Вокульський. А одного разу ввечері сказав їй: «Знаєте, про що я думаю, коли дивлюся на вас?» Вона злякано глянула на нього. «Мені здається, що якби ви доторкнулись до тяжко пораненої людини, то вона не тільки перестала б відчувати біль, а й рани її загоїлися б». «Ви думаєте, що я чарівниця?» – спитала вона, дуже збентежена. «Ні, мені здається, що ви схожі на святу». «Пан Вокульський правду каже», – підтвердила пані Місевичова. Пані Ставська стала сміятись. «Ой, я і свята», – відказала вона. «Якби хто-небудь міг заглянути в моє серце, то побачив би, якого я варта осуду. Але тепер мені однаково», – закінчила вона із розпачем у голосі. Пані Місевичова непомітно перехрестилась. Вокульський не звернув на це уваги. Він думав про іншу. Ставська не могла визначити своїх почуттів до Вокульського. Вона вже кілька років знала його в обличчя, навіть уважала досить гарним, але ставилась до нього цілком байдуже. Потім Вокульський зник із Варшави, розійшлася чутка, що він поїхав у Болгарію, а пізніше, що нажив велике багатство. Про нього багато говорили, і Ставська почала цікавитися ним як предметом загальної уваги. Коли ж один із знайомих сказав про Вокульського, що він – людина диявольської енергії, їй сподобався цей вираз, і вона вирішила ближче придивитись до Вокульського. З цією метою вона не раз заходила в його магазин. Кілька разів вона взагалі не заставала його, раз бачила здалека, а раз перемовилася з ним кількома словами. І тоді він справив на неї сильне враження. Її вразив контраст між словами «людина диявольської енергії» і тим, як він тримався. У ньому нічого не було диявольського. Навпаки, він був спокійний і смутний. І ще вона помітила одну річ. Очі в нього були великі і мрійні. Таки мрійні. «Прекрасна людина», – подумала вона. Одного разу влітку вона зустрілася з ним у воротях того дому, де тоді жила. Вокульський подивився на неї з цікавістю, а вона почервоніла, як півонія. Вона сердилась на себе за той рум'янець і сором, і довгий час у душі докоряла Вокульському за те, що він з такою цікавістю подивився на неї. З того часу вона не могла погамувати збентеження, коли при ній згадували ім'я Вокульського. Вона відчувала якесь невдоволення, тільки не могла збагнути ним чи собою. Швидше з собою, бо пані Ставська ніколи нікого не винуватила. До того ж, чим він винен, що вона така смішна і ні з того, ні з сього соромиться? Коли Вокульський купив будинок, у якому вона жила, і Жецький з його відома зменшив їй плату за квартиру, хоч усі говорили, що багатий домовласник не тільки може, а й повинен зменшувати плату, вона відчула до Вокульського вдячність. Ця вдячність поступово змінилася захопленням, коли до них почав заходити Жецький і розказувати багато подробиць із життя свого стаха. «Це незвичайна людина!» – казала їй нараз мати. Ставська слухала і мовчала, але поступово дійшла переконання, що Вокульський – найнезвичайніша людина у світі. Коли Вокульський повернувся з Парижа, Жецький частіше став навідуватися до Ставської та все одвертіше з нею говорити. Він розказував, звичайно, під величезним секретом, що Вокульський закоханий у панну Ленську, але він, Жецький, цього не схвалює. У пані Ставської потроху почала зароджуватись ворожість до панни Ленської і співчуття до Вокульського. Вже тоді у неї зринула хвилева думка, що Вокульський, мабуть, дуже нещасний, і що добре зробив би той, хто визволив би його з сільця кокетки. Потім на Ставську спало одразу два нещастя – судова справа про ляльку і втрата заробітку. Вокульський не тільки не відмовився від знайомства з нею, як могли б зробити інші на його місці, але ще й добився її виправдання в суді та дав вигідну роботу в магазині. Тоді Ставська призналася собі, що цей чоловік став їй близький і дорогий не менше, ніж мати й Гелюня. Відтоді для неї почалося дивне життя. Хто б до них не приходив, неодмінно починав говорити про Вокульського. Прямо або натяками. Пані Денова, пані Колерова і пані Радзінська доводили їй, що Вокульський – найкраща пара в Варшаві. Мати натякала, що Людвічок уже помер, а якби й був живий, то не заслуговує на пам'ять. Нарешті пан Жецький щоразу, коли бував у них, розказував, що Вокульський нещасний, що його треба рятувати, і що зробити це може тільки вона. «Яким способом?» – запитала вона, сама добре не розуміючи, що каже. «Покохайте його, а знайдеться цей спосіб!» – відказав Жецький. Вона нічого не відповіла, але в душі дорікала собі, що не може покохати Вокульського, хоч би як і хотіла. Серце її вже висохло, та зрештою вона й не певна, чиє в неї серце, Правда, і в магазині, і вдома вона весь час думала про Вокульського і ждала його відвідин. А коли він не приходив, була сумна і роздратована. Він часто їй снився, але ж то не любов. Любити вона вже не здатна. Якщо казати правду, то вона вже й чоловіка перестала любити. Їй здавалося, що спогади про нього, як те дерево восени, коли з нього обсиплеться листя і залишиться тільки голий чорний стовбур. «Де вже мені до кохання?» – думала вона. «У мені вже давно погас запал». А Жецький тим часом невпинно виконував свій хитрий план. Спочатку він казав їй, що пана Ленська занапастить Вокульського. Потім, що тільки інша жінка могла б розвіяти те наслання. Далі повідомив, що Вокульський у її товаристві стає набагато спокійнішим. І нарешті, але про це він нібито догадувався, що Вокульський починає її любити. Від таких розмов пані Ставська худла, блідла і навіть починала тривожитись. Її опанувала одна думка. Що вона відповість, коли Вокульський освідчиться їй у коханні? Правда, серце її давно вже завмерло. Але чи наважиться вона відштовхнути його і сказати, що він їй байдужий? І чи могла б вона бути до нього байдужою? Не тому, що багато чим йому завдячувала, а тому, що він був нещасний і любив її. «Яка жінка, – думала вона, – не змилосердиться над таким глибоко пораненим і таким тихим страждаючим серцем?» Затоплена внутрішньою боротьбою та сумнівами, про які їй нікому було навіть розказати, пані Ставська не помітила зміни у поведінці пані Мілерової, не зауважила її усмішок та натяків. «Як там поживає пан Вокульський?» – частенько питала її купчиха. «О, сьогодні ви щось бліда. Пан Вокульський не повинен би дозволяти вам стільки працювати». Одного разу, десь у другій половині березня, повернувшись додому, пані Ставська застала матір заплаканою. «Що це означає, мамо? Що сталося?» – спитала вона. «Нічого. Нічого, моя дитино. Нащо труїти тобі життя плітками? Господи милостивий, які ж бо є підлі люди! Ти, мабуть, одержала анонімного листа. Я майже щодня одержую такі листи, у яких мене називають коханкою Вокульського. Ну ти що? Догадуєшся, що це робота пані Кшашовської, і кидаю їх у піч». «Нічого, нічого, моя дитино. Якби тільки листи, але були у мене сьогодні шановна Денова з Радзінською і... Але навіщо я маю труїти тобі життя? Вони кажуть, і нібито про це говорить усе місто, що ти замість магазину ходиш до Вокульського». Уперше в житті у пані Ставській прокинулась левиця. Очі її заблищали. Підвівши голову, вона твердо сказала: «А якби й так, то що?» «Бійся Бога! Що ти говориш?» – крикнула мати, плеснувши в долоні. «Ну, а якби справді?» – повторила пані Ставська. «А чоловік? Де ж він? А втім, нехай уб'є мене!» «А дочка? А Гелюня?» – прошепотіла стара. «Не будемо говорити про Гелюню, тільки про мене». «Гелено, дитино моя, але ж ти не стала його коханкою?» «Ще ні, бо він цього не зажадав. Яке мені діло до пані Данової та Радзінської, та й до чоловіка, який мене покинув? Я не знаю, що зі мною діється, але знаю одне. Він заволодів моєю душею. Але ж будь розсудлива, хоч буду, поки стане сил. Але мені байдуже до суспільства, яке прирікає двох людей на муки лише за те, що вони одне одного люблять. Ненавидіти можна», – додала вона з гіркою усмішкою. «Красти, вбивати – все, все можна, тільки не можна любити». «Ах, мамо, коли я не маю рації, то чому ж Ісус Христос не казав людям «будьте розсудливі», а казав «любіть одне одного»?» Пані Місевичова мовчала, наче вражена вибухом, якого ніколи не сподівалась. Їй здавалося, що небо завалилось, коли з уст цієї тихої голубки посипались слова, яких вона не чула, не читала, які їй самі не спадали на думку навіть під час тифозної гарячки. Другого дня у неї був Жецький. Він прийшов чимось заклопотаний, а коли стара розповіла йому про все, пішов додому зовсім пригноблений. Бо якраз сьогодні о півдні трапився такий випадок. У магазин до шлангбаума прийшов Марушевич і розмовляв з ним з годину. Інші продавці, почувши, що шлангбаум має купувати магазин, одразу змінили до нього ставлення. Але Ігнац вирішив триматись незалежно, і як тільки Марушевич вийшов, одразу запитав: «Пане шлангбаум, які це у вас справи з отим негідником?» Але шлангбаум уже набрався пихи і, випнувши нижню губу, відповів: «Марушевич хоче позичити для барона грошей, а для себе хотів би якоїсь посади, бо в місті вже подейкують, що Вокульський передає мені свою торговельну спілку. Марушевич обіцяє мені, що барон з баронесою зате відвідуватимуть мій дім». «І ви прийматимете таку відьму?» – спитав Жецький. «А чому б і ні? Барон ходитиме до мене, а баронеса – до моєї жінки. У душі я демократ, але що вдію з дурними людьми, коли, на їх думку, вітальня з баронами та графами виглядає краще, ніж без них? Чого тільки не зробиш для зв'язків, пане Жецький?» «Поздоровляю!» «Ага, це ще не все», – додав шлангбаум. «Марушевич казав, ніби по місту ходить чутка, що Стась узяв на утримання ту, як її, Ставську. Це правда, пане Жецький?» Старий продавець плюнув йому під ноги і повернувся до своєї конторки. Надвечір він зайшов до пані Місевичової, щоб порадитись. І тут довідався від неї, що пані Ставська тільки тому не є коханкою Вокульського, що він цього не зажадав. Жецький пішов від пані Місевичової зовсім збентежений. «Ну і нехай би була його коханкою!» казав він сам собі. «Подумаєш, хіба мало поважних дам заводять шури-мури та ще й з усякою поганю? Гірше те, що Вокульський зовсім про неї не думає. От у чому біда! Треба щось робити!» Але він сам не міг нічого вигадати і пішов за порадою до доктора Шумана.